przyznajcie się do tego i podnieście w górę ręce. Książę 400 rymów i seryjny MC. Zjawisz to esencję, więc w górę ręce. Książę 400 rymów i seryjny MC. Hacker produkcja, więc w górę ręce. Książę 400 rymów i seryjny MC. Wpadnę w szał, ziom, będziesz się bał, ziom. Fani zajarani, słysząc to, mówią wow, ziom. Złoty strzał, ziom, kminisz swój finisz, ziom. To kolejna, przerwany hejnał, ziom. To histeria, ziom, wpadasz w ją, słysząc ten materiał, ziom. Mnie szanują kumający MC, ziom. Ciebie szanują słuchający NSYNC. Robisz show i oddajesz hołd hajsom. Będziesz glow, bo mój Mike to Mike Tyson. Żaden Bin Laden, lecz wygra ten turniej. Durnie powtórnie odkryją moje rymy na Saturnie w urnie. Na kartce trochę tuszu, wysłany w kosmos przykład ludzkiego geniuszu. To jest proste jak ABCD, lecz gdy słyszę twoje CD, wtedy mówię AB. I cały czas widzę wszystko jak Sauron. Dopóki świat nie powie wam nara jak dinozaurom. To rzeczy kolej, ja mam w głowie olej. Tyle, że państwo OPEC mogą wydobywać z niej ropę. Bo to jest piękny umysł, który walczy, władając słowami lepiej niż Jerzy Braczyk. Duet jak ze stali, zabójczy jak AIDS. Tym stali jak stali, na wypaść jak gej, zio. Bujajcie się do tego i podnieście w górę ręce. Książę 400 rymów i seryjny MC. Zjawisz to esencję, więc w górę ręce. Książę 400 rymów i seryjny MC. Hardcore produkcja, więc w górę ręce. Książę 400 rymów i seryjny MC. MC, MC. Mocno prosto osą, jadę ostrą ripostą. Oto rzemiosło, które przyniosło mi mistrzostwo. Hardcore trzepostwo, bo skończy dziadostwo. Będę rządził Polską dożywotnią jak Fidel. Bo inni siedzą głównie w gównie, tak jak Hibel. Łaką na pochybel, ziom, oto mój zwyczaj. Weź to wyczaj, będziesz ryczał cały ryczał. Bo dawno, dawno temu gdzieś w liryce narodził się styl silniejszy niż nie jeden biceps. Kontrowersyjny, seryjny styl niczym nicze. Jest niczym dobrym dla łakem MC, niczym stryczek. Bo po pierwsze te wiersze jak zwykle są pierwsze. Więc hardcore z kawałki rozjemią cię na kawałki. Po drugie, ten styl cię pogoni na 100 mil. Chyba że wcześniej spalisz gumę jak 100 mil. Po trzecie, zawsze gdy ja mam Majka, to inni jarają się tym jak ja Majka. Po czwarte, swoim artem jażdżę jak martel. Więc nikt nic nie może, bo te morze jest martwe. Dodatkowo uśmiercam serca nawet żartem. Po seryjny morderca rządzi jak Bonaparte. Brak ulaków, dasz łaków, lecz blisko jest kres bez kitu. To tytuł z hard hertz, bez limitu bitów. Walka dobra ze złem w stylu retro. Masz tu armię bardziej podziemną niż metro. Demonstruję łaką swój radykalizm skrajny. Luz, jaki mój mózg generuje punchline'y. Wąsąd już, bo jest i 400. Zdobywam rząd dusz jak Bush, Afganistan. Dis na łakę MC, od nas na ich ręce. Ziom, 400 rymów, ziom i seryjny MC, ziom. Bujajcie się do tego i podnieście w górę ręce. Książę 400 rymów i seryjny MC. Zjawisz to esencję, więc w górę ręce. Książę 400 rymów i seryjny MC. Hardcore produkcja, więc w górę ręce. Książę 400 rymów i seryjny MC. Seryjny kwiopiny, MC hula jak Dracula. Bo ponownie dosłownie jak zwykle, niezwykle. Analfabetę najlepiej klepi alfabetem. Tibetem jeszcze łaków w trybie FPP. Musty szukuje chleb, niż rachunki od TP. Więc buraczą się lepiej niż sam Andrzej Leper. Szybko znikną MC, co są sztuczni jak in vitro. Bo są mikro, gdy nawijam zigą a la nitro. Z podziemia krety wychodzą kolejne konkrety. Od których umiera kolejny konkretny kretyn. Pusteka na majku, jestem morderci jak MDK. Więc będąc w buszu, wybijem rodzinę buszów. To koniec, bo Włakin to nie płonie biały dom. Teraz całym światem będzie rządzić biały ziom. Jeśli Tuman jak Truman kiedyś też show skuma, to skuma, że prawdziwy MC jeszcze nie umarł. Bo ta liryka to klasyka jak powieści Ludluma. Kumasz, tu masz większy wypas niż Yokozuna. Przegrałeś nie przez to, że po prostu ci nie szło, lecz przez to, że seryjny jako Mike Maestro. Twoje jest też pojara jak elektryczne krzesło. Black MCs to przeszłość. Bujajcie się do tego i podnieście w górę ręce. Książę 400 rymów i seryjny MC. Zjawisz to esencję, więc w górę ręce. Książę 400 rymów i seryjny MC. Hardcore produkcja, więc w górę ręce. Książę 400 rymów i seryjny MC. Bujajcie się do tego i podnieście w górę ręce. Książę 400 rymów i seryjny MC. Zjawisz to esencję, więc w górę ręce. Książę 400 rymów i seryjny MC. Hardcore produkcja, więc w górę ręce. Książę 400 rymów i seryjny MC. MC, MC, MC, MC.